Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Her cuma olduğu gibi kültür ve sanat haberleri paylaştığım Çerçeve programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Erkan Doğan, sizlere tiyatro oyunlarından, filmlerden, konserlerden, sergilerden ve kitaplardan bahsedeceğim. Elbette güzel müzikler eşliğinde. Öyleyse gelin programa çok güzel bir şarkıyla başlayalım. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç yorulmadık. Biz hiç yenilmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Rakipler kaçak güreştiler. Hepsinin yumrukları vardı. Dünyayı değiştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oyna devam. Biz hiç aldanmadık. Biz hiç aldatmadık desem yalan. Oyna devam. Oyna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Çocuktum, ufacıktım, şimdi büyüdüm. Çocuğum var. Ben hep sorular sorardım karşımda. Aynı sorular. Oyuna devam. Biz hiç aldanmadık. Biz hiç aldatmadık desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam. Devam. Devam. Devam. Devam. Bugün sizlere 3 tane oyundan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmekte olan Profesyonel. Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević'in 1990 yılında kaleme aldığı oyun, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi. Oyun bizzat yazarı tarafından 2002 yılında filme de çekilmiş. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 2010 yılından beri kapalı gişe sergilenmekte olan oyunun yönetmeni Büyük Usta Işıl Kasaboğlu. Oyunda başrolleri paylaşan Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikincilerin bu oyunda mükemmel bir performans sergilediklerini oyunu 5 kere izlemiş biri olarak belirtmem gerek. Oyunu eğer yer bulabilirseniz bu akşam 20'de, yarın 15 ve 20'de, pazar günü ise 15'te Cevahir 2. Salon'da izleyebilir ve oyun sonunda bu mükemmel oyunu ve bu iki büyük oyuncuyu ayakta alkışlayabilirsiniz. Zor olsa da galiba ömrüm sana. Ya dersen hemen çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dilemem. Ah ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gitsizce ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller mi kursam. Zor olsa da galiba dönüyorum sen. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dilemem. Ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller mi kursam, nerelere koysam, gizlice ağlasam. Hayaller mi kursam? Ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere hayaller mi kursam? Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Bugün sizlere tavsiye edeceğim ikinci oyun, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelediği müzikal Şark Dişçisi. Aile ilişkilerinin yozlaştığı, tarafların birbirinin kuyusunu kazdığı bir ortamda eşler, eski ve yeni aşıklar, çocuklar ve nişanlılar arasındaki ilişkiler iç içe geçerse ne olur? 19. yüzyıl Ermeni mizah edebiyatının en önemli kalemlerinden olan Hagop Baranya'nın bu komedisinde görücü usulü evlilik ve sadakat konusu ele alınıyor. Bu eğlenceli ve müzikli dönem oyununda tarihin belirsiz bir zamanından çıkıp gelen gezici bir tiyatro kumpanyası, 19. yüzyıl Osmanlı mizah yazınının en önemli kalemlerinden olan Hagop Baranya'nın eğlenceli komedisini müzikli, danslı, şenlikli bir gösteriyle bugünün seyircisiyle buluşturuyor. İstanbul Ermenileri arasında geçen birbirini aldatan eşlerin, kavuşamayan aşıkların hikayesini konu alan oyun, izleyenleri bir arada yaşadığımız, bir arada güldüğümüz, bir arada eğlendiğimiz zamanları hatırlamaya davet ediyor. Oyunun yazarı belirttiğim gibi Hagop Baranya'n. Günümüz diline Bagos Çalgıcıoğlu çevirmiş ve Engin Alkan yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları Çağlar Çorumlu, Sevinç Erbulak, Çiğdem Gürel, Doğan Şirin, Emrah Özertem. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyebilirsiniz. Meşrebim Güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Dideleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da nazlı olsun. Dideleri şahbaz, gerdanı beyaz, biraz da nazlı olsun. Yan bakışı yaksın, cilvesi yüksün, olur ise böylesi, böylesi olsun. Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın, olur ise böylesi, böylesi olsun. En dağmış anlı, sohbeti ballı, biraz da oynak olsun. En dağmış anlı, sohbeti ballı, biraz da kıvrak olsun. Kaşlarında kale olur ise olursun, yanağında bir beni mutlaka olursun. Kaşlarında kale olur ise olursun, yanağında bir beni mutlaka olursun. Yanakları parlak, bakselişi kıvrak, biraz da canlı olursun. Yanakları parlak, aksedişi kıvrak, biraz da canlı olsun. Güzellikte biricik, vücudu incecik, birazcık sevdalı, sevdalı olsun. Güzellikte biricik, vücudu incecik, birazcık sevdalı, sevdalı olsun. Endamı şanlı, sohbeti ballı, biraz da oynak olsun, olsun. Endamı şanlı, sohbeti ballı, biraz da oynak olsun. Bugün size önereceğim son oyun, Dostlar Tiyatrosu'nun 2013 yılından beri sahnelemekte olduğu oyunu Yaşamaya Dair. Oyun, Nazım Hikmet eserlerini belki de en iyi yorumlayan kişi olan büyük usta Genco Erkal'ın elinden çıkma. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Genco Erkal'a Tülay Günal da eşlik ediyor. Piyano ve violonsel eşliğinde oynanacak oyunda, büyük şairin şiirlerinin yanında başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şiirlerinden bestelenmiş şarkıları da seslendirilecek. Ağırlıklı olarak Ozan'ın Bursa cezaevindeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun, daha sonra sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanarak destansı yaşamından izlenimlerle noktalanıyor. Büyük şair Nazım Hikmet'in hayatından kesitleri izlemek ve şiirlerini Gönce Erkal'ın sesinden dinlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir oyun. Efendim, oyunu 1 Şubat Pazar günü saat 18'de Mall of İstanbul Moi sahnede izleyebilirsiniz. Camların üstünde gece ve kar, bembeyaz karanlıkta parlayan raylar, uzaklaşıp kavuşulmamayı hatırlatıyor. İstasyonun üçüncü mevki bekleme salonunda siyah başörtülü çıplak ayaklı bir kadın yatıyor. Ben dolaşıyorum gece ve kar, pencerelerde bir şarkı söylüyorlar. İçeride gece ve kar, pencerelerde içeride. Bu giden kardeşimin en sevdiği şarkıydı. En sevdiği şarkı, en sevdiği, en. Bu giden kardeşimin en sevdiği şarkıydı. En sevdiği şarkı, en sevdiği, en. Kardeşler, bakmayın gözlerime. Geliyor içimden. Kardeşler, bakmayın gözlerime. Ağlamak geliyor içimden. Bu hafta sizlere her zaman olduğu gibi 3 tane de film önerim olacak. Bunlardan ilki başrolünde Johnny Depp'in yer aldığı Üçkağıtçı Mordecai. Charlie Mordecai kendisine şehrin dışında bir malikane miras kalmış bir sanat eseri satıcısıdır. Üniversitede tanışıp evlendiği güzel karısı Joanna'yı deli gibi sevmektedir. Keyfine de oldukça düşkün olan Charlie'nin maddi durumu yavaş yavaş kötüye gitmeye başlar. Ancak belki bir Goya tablosu onun eski gösterişli hayatını geri kazanmasını sağlayabilir. İngiliz gizli servisi MI5, Charlie'ye bu Goya tablosunu bulması karşılığında borçlarının silinmesini teklif eder. Bu tabloyu benzerlerinden farklı kılan, Nazilere ait mal varlıkları dolu bir banka hesabına ait olmasıdır. Charlie söz konusu tabloyu ortaya çıkarmak ister ama bu o kadar kolay değildir. Çünkü tablo çalınmıştır. Charlie, Alistair Mertnett adlı bir özel dedektifle birlikte tablonun izini sürmeye başlar. Bu arada Alistair'ın Johanna'ya eskiden beri aşık olması, karısına çok düşkün olan Charlie'yi rahatsız etse de, birlikte çalışmaktan başka çaresi yoktur. David Koepp'in yönettiği filmin başrolünde belirttiğim gibi usta oyuncu Johnny Depp var. Kadroda kendisine eşlik eden isimlerse yabana atılır türden değil. Filmde Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Aubrey Plaza Johnny Depp'e eşlik ediyor efendim. Ay que bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay que bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer. En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besar. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna no ve, viendo en pretensiones de chucarme usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el hombre. El ombligo, chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da bebecito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas ya chupa usted? Ninguna, ninguna, ninguna, ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted. Bugün gösterime giren ve sizlere bahsetmek istediğim ikinci film bir yerli yapım olan İçimdeki Ses. Selim kendi kendisini küçük dünyasına hapsetmiş bir yazardır. Özgüven yetersizliğinden pek kimseyle doğru düzgün ilişki kuramayan Selim, yalnızlığına çare olarak Umre'den yeni dönmüş annesi Mehpare ile birlikte yaşamaya karar verir. Bir gün spor salonuna gittiğinde sakarlığı sayesinde Ayşıl adında bir kadın ile tanışır. Ayşıl hem zengin hem de herkesin hayran olacağı kadar güzel bir kadındır. Beklenmedik biçimde Ayşıl Selim'e aşık olur. Her şeyden bunalmış olan bu kadın, mutluluğa giden yolu Selim'in annesi ve onun arkadaş grubundan geçtiğine inanır. Aşk dolu bu macerada hem Selim'in hem de Ayşıl'ın başına bir seri komik olay gelecektir. Başrolde yer alan Engin Günaydın, aynı zamanda filmin senaryosuna imza atan isim. Kadroda kendisine Leyla Tuğutlu, Füsun Demirel, Ersin Korkut, Onur Buldu ve Hamdi Kahraman eşlik ediyor. Bugün gösterime giren filmin yönetmeni ise Çağrı Bayrak. Bugün sizlere bahsetmek istediğim son film bir Fransa-Mali-Moritanya ortak yapımı olan Timbuktu. Radikal bir grubun yönetimi ele geçirdiği Timbuktu bölgesinde yönetim tarafından yeni şeriat kuralları koyulur. Artık müzik dinlemek, futbol oynamak, sigara içmek gibi sıradan eylemler dahi yasaklanmış ve halk bu yeni kanunlara uymazsa cezalandırılacak duruma gelmiştir. Kidane ve ailesi Timbuktu'da insanların yüreğine korku salan karmaşanın altında hayatlarında yeni bir dönemin başlamasına tanık olurlar. Kendi halinde sıradan bir yaşam sürmeye çalışan aile, radikal İslamcı ve baskıcı yönetim altına giren bu bölgede bütün bu olayların dışında kalmaya çalışır. Her şey, Kidane'nin çok sevdiği ineğini katleden balıkçı Amadou'yu yanlışlıkla vurmasıyla değişecektir. Aile Timbuktu'nun acımasız kurallarıyla tanışır. Yabancı dilde en iyi film dalında Oscar adayı da olan filmin reji koltuğunda Afrikalı yönetmen Abdurrahman Sissako oturuyor. Filmin başrollerinde ise İbrahim Ahmet ve Abel Jeffrey yer alıyor. Şimdiden keyifli seyirler efendim. Ne Cenova ne Latin Amerika'da ne Hindistan'da bir arayışta Özgürlük içinde özgürlük kafanda Özgürlük özgürlük sen neredeysen orada Özgürlük içinde özgürlük kafanda Özgürlük özgürlük sen neredeysen orada Ne sokakta ne meydanda ne kampüste ne yolda Ne mahpusta ne torna tezgahında Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeysen orada Özgürlük içinde, özgürlük kafanda Özgürlük, özgürlük sen neredeysen orada Yarsan Hem Cenova hem Latin Amerika'da Hem Hindistan'da bir arayışta Özgürlük elinde özgürlük seninle Özgürlük özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle Özgürlük özgürlük sen oradaysan orada Hem sokakta hem meydanda hem kampüste hem yolda Hem mahpusta hem torna tezgahında Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen oradaysan orada Ay, ay, ay Özgürlük elinde özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Özgürlük elinde, özgürlük seninle Özgürlük, özgürlük sen oradaysan orada Ulema, cuhela ve ehli dubara, ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikayet ve beyan etmişlerdir ki, Kûn-i Kainat'tan 7079, İsa Mesih'ten 1681 ve Hicret'ten dahi 1092 yıl sonra adına Konstantiniye derler, Tarrakası meşhur bir kent vardı. Ceneviz taifesinin buraya ilk gelen gemilerine karanlıkta uçan ak bir martının yol gösterdiği, ancak salimen karaya vasıl olduktan sonra dümencileri olacak Pundus nam kafirin bu martıyı Mesih addederek yuvasını arayıp bulduğu ve itikatlarınca İsa'nın etini yemek sünnet olduğundan kuşu kızartıp yediği rivayet olunurdu. Eskiler bu martının yuvasının bulunduğu yere Ceneviz kavminin yüksek bir kule diktiklerini rivayet etmiştirlerdir ki, sonraları Galata Kulesi diye nam salmış bu heybetli yapının tepesinden, yalı adamlarının dürbünle, yiğitlerin ise çıplak gözle Bursa kentinin Uludağ'ını seçtikleri söylene gelmiştir. Ne var ki bu şayianın ziyaretçilerden bahşiş koparmak hevesiyle kuledeki yangın gözcüleri tarafından okunan bir kurt masalı olduğu da ağızdan ağza dolaşmıştı bir zamanlar. Beher yangın için eğer vaktinde tespit edilirse 20 akçe ikramiye, edemezlerse yangın sönene kadar saat başı 20 değnek ceza alan bu adamlara hazine-i hümayından 10 akçe helal yemeye verilirdi. Evet, işte böyle başlıyor bugün size önermek istediğim ilk kitap olan ve son dönem Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden İhsan Oktayanar'ın 1995'te yayımlanan ilk kitabı Puslu Kıtalar Atlası. Belki ahkam kesmiş olacağım ama dilimizde yazılmış en güzel kitaplardan biri olan Puslu Kıtalar Atlası'nı alın ve okuyun efendim. Yakalayamaz ben durup beklemezsem. yetimler intikam iştiyakıyla doluyuzdur. Dehşeti dengelemeye yatkınızdır. Başkalarının ölçülerini de almaya hevesleniriz. Yetimlik bize kanlı doğaçlamalar yapma cüreti verir. Suçlamakla ya da suç işlemekle kaybolmayan bir masumiyet imtiyazına sahibizdir. İtiraf etmeliyim ki aziz okur, benim ömrüm her birini gebertmek istediğim insanlarla aramdaki buzdağlarını eritmeye çalışmakla geçiyor. Mesela zenginlerden nefret ediyorum. Ne yapayım? Elimde değil. O restoran sürüngenleri, fiyaka kumkumaları, yapmacık kasvetin mıymıntı bekçileri, ticari bir şiveyle konuşan zehirli papağanlar, hileli bir neşe içinde geviş getiren bunak vampirler, modanın ipiyle kuyuya inen kibirli cambazlar, tatile gebe fırlamalar, alaturka bir sadizmle zıvanadan çıkanlar, alafranga bir mazoşizmle yılışıklaşanlar, hepsine teker teker Kolombiya kravatı takmak istiyorum. Gerçi zamanla esnekleştim. Ulaşılması ve vazgeçilmesi en zor nimetin sükunet olduğunu anladım galiba. Tamam, zenginlere merhamet duyacak kadar güçlü değilim hala. Fakat sayıların artışındaki boşunalığın eşiğini görebiliyorum. İbrahim Kurban'dan öğrendiğim kadarıyla yeşil banknotlar kamuflajdan başka bir şeye yaramıyor. Aptallığı, beceriksizliği, acizliği ve yalnızlığı kamufle ediyorlar. Ayrıca yetimlik zaman aşımına uğramaz. Haddi zatında yetim olmayanlar da yetimliğe doğru seyreder. Yani kimsesizlik kimsenin tek elinde değildir. Kainatın ve tarihin bekleme salonunda biraz soluklanıyoruz. Çoğunlukla da adımız anonslanmadan kainata ve tarihe gömülüyoruz. Efendim işte böyle diyor Türk Edebiyatı'nın genç ve farklı yazarı Murat Menteş, bugün size tanıtmak istediğim son kitap olan Dublör'ün Dilemmasında. Nuh Tufan, İbrahim Kurban, Rıza Silahlıpoda, Umur Samaz, Su Samaz, Habib Hobo, Ferruh Ferman, Dilara Dilanma. Bu renkli karakterlerle süslü olan Dublör'ün Dilemması okunmak üzere sizleri bekliyor. Olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Efendim bugün sizlere bir de sergiden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim sergi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılmış olan Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Resmi isimli sergi. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi kapsamlı resim koleksiyonunu Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Resmi başlığıyla bir kez daha ziyaretçilerle buluşturuyor. Osman Hamdi Bey, Fikret Mualla, Halil Paşa, Şehzade Abdülmecit Efendi ve İzzet Ziya gibi Türk resim sanatının önemli sanatçıların eserlerini içeren koleksiyon, Sakıp Sabancı'nın Türk resminin belli bir dönemine ilişkin güçlü bir merak ve ilgisiyle oluşturduğu kişisel bir koleksiyon olmanın ötesinde, ülkemiz topraklarında resim sanatının gelişip ve serpilme sürecinin başlangıç evresine dair önemli ipuçları veren bir kültürel birikim. Bu yönüyle Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu'nun tarihsel süreçteki devamı niteliğindeki koleksiyon, Türkiye'deki görsel imge üretimindeki dönüşümü, sanat ve sanatçı kavramlarının değişen anlamlarını gözler önüne sererek Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan modernleşme sürecini yansıtıyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz efendim. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordun diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. İşte bugün konuştu benle. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini. Biliyorum görünce beni hep tanıyordum diyeceksin. Rüyalarımda hep sen vardın, hep tanıyordum diyeceksin. Okuduğum her cümlede, konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın. Sen hep varsın. O kadar sevdim ki resmini. İşte bugün konuştu ben. Yorulmuştum çalışmaktan, karda uzun yürüdük senle. Geceleri resmine baktım, olanları anlattım. Seni bir görsem diye diye uyudum yağmurun sesi. O kadar sevdim ki resmini, işte bugün bugün sizlere iki de konser veririm. Bunlardan ilki sevilen grup Pinhani'den. Pinhani 2004 yılında Zeynep Eylül Üçer ve Sinan Kaynakçı tarafından kurulduktan sonra gitarda Akın Eldes, davulda ise Cem Aksel'in katkılarıyla albümleri İnandığım Masalları çıkardı. Tıpkı gruplarının gizli anlamına gelen Pinhan sözcüğünden türeyen adı gibi onlar da müzik piyasasında gizliden gizliye ilerlediler ve kendilerine sağlam bir dinleyici kitlesi edindiler. Kavak Yelleri adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla arttırdılar. Dizinin katkısıyla şarkıları da bilinen ancak davet edildikleri televizyon programlarında seçici davranan ve kendilerini medyada çok göstermemeyi tercih eden grubu bu gece saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyebilirsiniz. Sizlere bahsetmek istediğim ikinci konser Göğe Selam Kurtalan Ekspres konseri. Barış Manço'nun ölüm yıldönümü olan 31 Ocağı 1 Şubat'a bağlayan gece Beyoğlu Tünel Sahne'de başta Kurtalan Ekspres ve sürpriz konukların katılımıyla Barış Manço ve Cem Karaca için özel bir anma gecesi düzenlenecek. Türkiye'nin ilk rock gruplarından olan Kurtalan Ekspres 35 yıllık bir geçmişe sahip. Başlangıçta 1972 yılının sonunda Murat Ses, Ahmet Güvenç, Celal Güven, Ömür Gidel ile başlayan grup 1978'den itibaren Bahadır Akkuzu'nun katılımıyla çalışmalarına devam etti. Ve yıllar içinde kadroya katılan pek çok sanatçıyla beslendi. Birçok beste ve düzenlemelere de imza atmış olan grup etnik rock akımının da önemli temsilcilerinden sayılmakta. Grubun şu anki kadrosunda bas gitarda Ahmet Güvenç, elektro gitarda Cem Yalçınkaya, davulda Sefa Ulaştır, klavyede Bülent Güven ve vokalde Tolga Akürt bulunmakta. Göğe Selam Kurtalan Ekspres konserini yarın akşam 22.30'dan itibaren Beyoğlu Tünel Sahne'de izleyebilirsiniz. Sabahla bitmedi. Ben seninim, gece benim, sabah benim. Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı günleri. Pazartesi alır beni, pazar günleri elimdeki balık gibi. Gözlerini görürken ağlamak gibi, kıymetini giderken anlamak gibi. Kıymetini giderken anlamak gibi.